عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ایسی چال چلے جو دل کی چال سے دھیمی ہو، اگر وہ نیک ہے تو تم اسے جلدی قبر میں پہنچا دو گے، اور اگر برا ہے تو جہنمیوں ہی کو دور ہٹایا جاتا ہے۔ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ جو جنازے کے آگے چلے وہ اس کے ساتھ جانے والوں میں سے نہیں۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1011۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔